flashing light. White, white light, baby. Imagination. Tervepä tuloa. Takaisin, kyllä vain. Ja siinähän oli NGC 4594, eli Sombrero-galaksin. Kyllä, Sombrero-galaksin nimi muuten toiselta. Tuollaisella tähtitieteellisellä merkityksellä. Imagination, Dead Imagine oli kappale ja Skipping Through the Night-levyltään. Tollaista tunnelmointia harrasteltiin. Mitäs me seuraavaksi tunnelmoidaan sitä jatsia? Joo, tätä levyä on julkaistu huikeat 500 kappaletta ainakin Havaijilla, Koreassa ja Japanissa, että ei ole hirveästi näitä ole ollut. Minä onnekas olen saanut tämän kyllä CD-levyn muodossa. Mutta kyseessä on Jahari, Massamba Unit ja Pretty Eyes. All right. Kova biisi. Sehän kuullaan näin. Tähän oli sitten rasia laitettava yksi kappale, Vapor Trail on kappaleen nimi. Kyseisen saman nimiseltä levyltäkin. Kas kummaa. Kato, ei ole vaikeuksia siinä suhteessa. Nyt mulla meni taas puolella vaikeuksia. Niin mullakin. Toinen korva lakkas kuulumasta. Jossain tökki. Kyllä. No johan nyt. Ei auta. No mutta. Mitäs sitten seuraavaksi laitamme kaan? Seuraavaksi vuoro on Jazz Glass. Jaha. Kappaleella on Intoxicated. Thank you.

Nonni, siinäpä oli sitten toinen näkemys. Vapour Trails-niminen kylläkin. Tuossa oli toi U ja S messissä, mutta Pekka Pohjola. Yeah. Visitation levyltään. Joo, en olisi oikeastaan Rassinkaan ollut muuta yhteistä kuin toi nimi omalla tavallaan. Mitäs rassista, siitä? Rassista. Rassi. Joo. Rassi kylkeä. Henkisesti rassista. No niin, nyt tulee hieman rassista. Hieman täytyy soittaa pirteämpääkin musiikkia, kun ollaan menty näin kevyellä linjalla. No niin. Municipal Waste ja tota... Olipas siinä biisin nimi. Attention Direct Destroyer. Aha. Menee näin. Yeah! sehän oli Dickinsonin Jimmy. Onko se muuten Bruce Dickinsonin faija? En tiedä. En mäkään, mutta... Se on eilen ollut tuo Hartwallilla, olisi pitänyt käydä kysyä. No pannahine. Eilen sä et kyllä tiennyt, että mä soitan tänään Jimmy Dickinsonia. Se on ihan totta. Jep. Ja kappale oli muuten Red Headed Woman. Tuommoiselta kokoelmalevyltä. Rockabilly Psykosisänte Karake Diseace. Se oli ainakin jännä vinyyli silloin aikana. Mulla oli toi vinyyli, niin se oli sellainen perhana läpinäkyvä pinkki. Siitä tulee aika helvetin vaikea etsiä niitä biisejä oikealle kohdille. Mä tiedän kyllä, värilliset levyt. Joo, just ne, mitkä on vielä läpikuultavia. Kyllä. Jep. On ne hienon näköisiä, mutta niin kuin esimerkiksi täällä, jos tota radiotoiminnassa, niin aivan pitu epäkäytännöllisiä, sanotaan näin. Todellakin epäkäytännöllisiä, että eivät ole radioystävällisiä. Vain ekan puolen levystä voi soittaa sillä huoletta, että tietää, että se alkaa. Ihan niin, oikein. Mutta... Itsellä olen noita tuommoisia punkki-HC-levyjä, missä biisin mitta on sitä. No joo, niin tuossakin levyssä. Minuutista kahteen, niin tota... Niin, se on kyllä tuohon levysuhteen, että erittäin lyhyitä biisejä. Ja... Mutta seuraavasta levystä täytyy kuule sanoa, että sinun ansiosta satuin olemaan silloin massipäissään. Kävin ostaa heti ohjelman jälkeen, kun soitit tältä levyltä. Yhden kappaleen, kasiraita, jos tarkkoja ollaan. Niin, no niin. Oli pakko mennä hakemaan Elvis Costellon and the Attractions orkesterin levy. Jätkä oppi lausuma. Kyllä, täytyy olla hyvin tunnetta tuossa. Kyllä, se pitää tulla. Ja tupla T täytyy lausua silleen tupla T:nä. Saatana, ja siitä muuten mitään tule. Ei, eihän se kuulosta tupla T:ltä. Ei. Herttinen sentään tollasta. Niin, joo. Mikä se biisi oli? You belong to me. Tämä no, nyt ei ole sulle vaan. No, mä jo säikähet. Meinas tulla jo löysät housuun. Pitikin juoda sitä Karjalaa eilen. Niin. Just näin. Joo, ei tarvi mua syyttää, eikö se on vaan toi. Mä veikkaan, että se on kyllä toi. Panimotuotteet. Näin, on pikahiivalla käytetty panimotuote. Mutta laitetaan siis Elvistä. Näin. sinne jäi ihmettelemään. Tää oli semmonen kuin Undesuded, Never Heard. Ei oo mitään muuta katkia tuo biisin nimi oli Bobby, I Need You. Noni. Joo. Ei kai siinä. Nyt kun on hippiosuus hoidettu alta pois, niin vaihdamme skaahan, jota jo aikaisemmin kuuntelimme. Ja Prince Buster and All Stars. No niin, oikein perinteinen. Kappaleella on yksi askel tuolle puolen. Jep. Oli vapaa suomennos näköjään tuolla. No ainakin Google-translaattorilla. Kyllä, me luotetaan siihen kuin tietokoneeseen. Melko lailla. Joten One Step Beyond. Jep. Näin. Take your time. Nonni. Jee. Yeah. Sehän oli Desmond Dekker and the Special. Mitäs Specials? Kyllä vaan. Ja King of Ska. Saman nimiseltä levyltä. Sehän oli suoraan riimitystä. Nonni. Nyt ei muuta kuin... Oho. Oho. Vetää hiljaiseksi. Joo, niin todellakin. Vahinko riimit on aina. Ne on kyllä, joo, sattuman satoa. Mutta toisaalta... Kukapas meille seuraavaksi? Saatiin Karitsan silta seuraava kappaleeseen, joka siirrytään on... Siirrytään siis kevyempiin eläimiin. Mä en tiedä eläimistä, mutta No jos... Riimittelystä vähän niin kuin... Joo. Ei ollut aasin siltä, kun nyt tuli Karitsa, niin Karitsa on kyllä kevyempi kuin aasit. Niin on. Siihen mä vähän niin kuin tähtäsin. No joo. Koska sen takia sanoin, että kevyemmät eläimet. No. Joo. Tapsa heitti mulle tämmöisen levy. Mä en nyt osaa mainostaa Tapsa-ohjelmaa, kun mä en tiedä, minkä niminen se ohjelma on. Mutta... Se oli ainakin jossain vaiheessa vapaat aallot. Joo. Ei taida enää näillä vaiheilla olla, mutta kuitenkin. No niinpä niin, pitää tähän luntata. Radiokollegani heitti minulle levyn, koska epäili, että minä saattaisin sitä kuunnella. No en ole vielä kuunnellut, mutta kuunnellaan siitä kappaleen numero 8. Kyllä me ei pakko luntata Tapsa äkkiä, että voidaan kertoa mikä ohjelma. Vapaat aallot. Okei. Selvä. Nonni. Joo. Ja levy ja biisi. Tapsalle Akustiikka. Mä en tiedä levyn nimeä nyt tästä näin äkkiseltä. Okei. Kappaleen nimi on Luuppaan. Tällä myytiin, lipui ei minnekään, mitä silloin välikään. Kirjat katos, kun astun ovesta sisään. Istumapaikka tarkoin valita nyt pitää. Luurit päähän ja biitti lähtee rullaa. Loiste putken valo ikkunaa vasten kultaa. Maisemat vaihtuu ja jengi puskee sisään. Lösä rundi käynnissä lännestä itään. Jokeri linjaa 72-koneen. Ei oo väli millä sekin jolla sitä lupalee. Aurinkolasi takaa chiikana meno. Ja tässä kuskilla ollaan radio tahtiin kedon. Lupa tässä rundeilla lupaan. Lupa tässä tunteilla lupaan. Lupa kunnes tää lupie sukuaan. Ei oo kesi joten julkisilla menee. On aina myöhäs joten tässä nokan edes menee. Eipä haittaa matka jatkuu ennemmin. Tai sitten aikataulusta paljon myöhemmin. Josta kumman syystä Dösä on mun suosikki. Ja maahanmuuttaja on aina paras kuski. Ne aina venaa kun Suomi jeepet painaa lämää. Eikä ne rupee keiton otostakaan niillittää. Matka musa pitää aina olla messissä. Ilman sitä ei voi nauttia näistä hetkistä. Silloin tällöin joku istuu viereen. It's all good jos ei haise eri teille. Lupa Dösä rundeilla lupaan. Lupa Dösä tunteilla lupaan. Ne tiedä mitä tapahtuu kun hyppää Dösään. Sitten saattaa vielä elämänsä naisen löytää. Tai sitten vaan uusia kuttavuuksia, joiden kanssa jungataan matka plusia. Mut useimmiten vaan maisema fiilistely. Tai kaikki maailman turhuuksi en mietiskely. Vikarundilla kuskin kaasun jalka painaa. Välillä tuntuu että mennään vasta tulille kaistaa. Niikkee vaihtoehto yhdessä kulkeminen. Lähinnä se oma pysäkki ohi ajaminen. Voiko vitutuksen kuolla? Mä kysyn vaan, nyt se seikkaillaan Dösän varikollaan. Lupa Dösän rundeilla lupaan. Lupa Dösän tunteilla lupaan. Lupa kunnes tää lupie sun kuulaan. Lupa Dösän rundeilla lupaan. Lupa Dösän tunteilla lupaan. Lupa kunnes tää lupie sun kuulaan. Well, my daddy said, son, you better slow down. Mama, she's Tehe Meteors, Maniac, Lost Album levyltään. Joo, eikö? Ja mun mielestä, jos luuppaa, niin on jossain vaiheessa jokseenkin jossain määrin Maniac, eikö vaan? Joo, se liian pitkälle menee. Niinpä. No mutta ei nyt mennä enempää tuohon mielenterveyspuolelle. Annetaan artistien hoitaa se. Joo, iso kyllä Lindholmin vuoro pyörittää ja Illa Prinsessa on biisin nimi. No niin, siinähän on kaverilla tanssi seuraa. Turkkis on tiikerin, alla lammas sanoo mä. Sashayed over to her and spoke of my plan. She screamed and said, are you asking to make love to me? I say, is pig pussy pork? Or are you gonna play hard after all the trouble you went through to get chosen? She said, no compute. Finally, she said, I could probably go for what you're talking about, but it's really about my birth control pills. I said, all looks are not alike, all holes are not a crack, when in doubt, vamp, or at least that did. And of course, you know, spit don't make babies. She smiled and said, no confusion, but I could tell she was getting weak. So off we went. There was fun to be had, love to be made. Strange, I said to myself as I lay smoking a last joint before contentment eased into sleep. What a man will go for when the hornies set in. But suddenly as she laid there, mouth wide open, wig half off, snoring, breath smelling like a 1948 Buick, I was sick with the guilty, and she smiled in her sleep as if to say, all looks are not alike, all holes are not a crack. Oh yeah. Jep, sehän oli Funkadelic. Niin no compute, kappaleellaan levyltä Cosmic Slop, Slop, Slop. Plop. Ja sitten. Joo. Sitten punkkia Tampereelta. No peri. Jantai. The Symptoms. Oli se jo oikein muisti bändin nimen. No niin. Pakkoi lunta. Joo, ja at the pub. Barissa ollaan. No niin. Ei kansis olla tällä kelillä. Ei niin, ei niin. Ja joo, jos haluaa vähän pussikolia säästää, niin parempi. No, mutta tämä levy on tehty ehkä talvella. No joo, sit se on ymmärrettävä. Okei, okei, mut kuunnellaanpa. Get out! niin sitä ei pitänyt tullakaan. Se jotenkin kuulosti siltä, että sitä ei pitänyt tulla. Ei, ei. Se nyt tuli joka tapauksessa tuli. Joo, yritettiin etsiä tässä, no tämä oli siis Rocky Erickson and the Aliens ja Don't Slander Me, suluissa Original Swamp version. Joo. Yeah. Joo, eikä tiedä oikein miltä varsinaiselta liittyy. Miltä suolta. Miltä suolta ja mikä niin edelleen. Joo. Yeah. Mutta se oli seuraavaksi. Rocky siis se. Niin oli. Ja sitten aivan toiselaisiin musiikillisiin lahjallisuuksiin. Mr. Doctor mukana Pratt & Lynch Hung ja Faux Loco ja 40 Oz and Chronic Dice. Yeah. Finally the sun went down in the hood and I was butted. Dice game and fat sacks of end of service with high times it made it. Rainy days blew me away, so I drank the foe every day. Matter of fact, it was a murder present. 186 point deuce, that was riding with 187. 40 ounces and chronic dice. Yeah, I stay high, motherfucker. On my briefcase is some crumbled weed. Buckshot shells from a dead body. Got a whole bunch of 40s and a couple of hoes. A 9550 sitting on trues and bows. Plus I had a 9 in my glove compartment, cause everywhere I go niggas love to start shit. 5 pound chronic dice in my mitts. 15 Teflons in my clip. Heard about a lot of sick shit in the block, so I stay low to the brain and remain incognito with my 20 sack of the bomb. Money back guarantee if you hit that shit and don't wanna kill your mom. Got the clip, Glock, Chevy Impala, the dump, stop the Glock. No, you can't stop the doc from the gangbang, nigga. So up goes your trigger, staying high off the sesame and my nigga sir. Finally the sun went down in the hood and I was butted. Dice game and fat sacks of end out service with high times and made it. Rainy days blew me away, so I drank the foe every day. Matter of fact, it was a murder present. 186 point deuce, that was riding with 187. 40 ounces and chronic dice. Stay high, I stay high, motherfucker. So yeah, ripping off your forehead and down your cheeks. You in the blue dot shake, cause I dropped 7 by your feet. And you broke my pockets on overload all day. Cause that Eastside slangs them in effective ways. An amazing thing. It's the gangbang, I come up off a crap game, post some more drinking dank. Then hits the stain where my frozen eyes is. Twist off a cap where my liquid suicide lives. Frostbitten from that crooked eye I'm looking through. We get sick for low, the Marky side riding on ya. He coming at me wrong, damn, we between the sheets. Is suicide on your mind, must I leave you on these streets? Raise up off me, but will he realize the strength? Had him read the E and the serial number on this thing. Peep the slug, tote the reaper, let the barrel meet your mean mug in the center of the street and the reaper then. Finally the sun went down in the hood and I was butted. Dice game and fat sacks of end out service with high times and made it. Rainy days blew me away, so I drank the foe every day. Matter of fact, it was a murder present. 186 point deuce, that was riding with 187. 40 ounces and chronic dice. Stay high, I stay high, motherfucker. Yeah. And a special shot goes out to all the players on the south side. It's a Gordon Black thing, nigga. Stay ripping, you know what I'm saying? And everything. Motherfucking homies on the east side. Faux Loco. Bugsy. The sky and shit, nigga. Y'all motherfuckers handle that gangsta shit. And I'm out for the Deuce 9. Gordon Black, south side. Oh yeah, nigga. Yeah! Nonni, siinäpä oli bläjäys. Se oli The Surf Sluts. Joo, me oli tainnut joskus laulaa ja krämpsiä kuunnella, voisin veikata vahvasti. Kyllä. Tai helvetinmoinen yhteensattuma ainakin. Kyllä mä veikkaan, että on tainnut sitä krämpsiä tulla kuunneltua tuossakin ryhmässä. Ei se väärin. Ei kyllä. Ja joo, biisi siis oli Monsters in My Garage. Levy oli Pot Sounds. Minä en levyn nimiä kerran, mutta mä kerran, että seuraavaksi meille esiintyy The Meters-kappaleella Dry Spell. The Meters. Thank you. Nonni, se oli Pussy. Okei. Joo, siinä oli taas bändi, bändille nimeä annettu. Mutta no, minkäs sille voi, Ian Gillankin siinä hillu messissä. Jostain ei ne muutkaan ihan päin persettä soittanut kyllä. Ei todellakaan. Mutta, joo. Koska me olemme soittaneet skaata, niin tuo äskeinen biisikin liittyi siihen. Ainakin biisin nimi oli Ska Child. Siihen se taisi kyllä rajoittuakin hyvin. No, en mä kyllä löytänyt tuosta minkään näköistä ska-elementtiä. Ehkä siinä käytettiin samoja soittimia kuin joissain ska-biiseissä. Se joo. Ja ehkä siinä laulettiin sitten jostain tyypistä, niin, no joka kuuntelee skaata. Mutta, no olisi pitänyt vittu kuunnella ne sanat. No niinpä. Mutta, joo, se on nyt myöhäistä, kun me ei kahta kertaa soiteta samaa biisiä peräkkäin. Voisi kyllä ottaa teemaohjelmaa ja soittaa yhtä biisiä. Spekuloida sitä 2 tuntia. Niin, jos yhtä biisiä löytäisi siitä vaan helvetin monta eri versioita. Mielellään mahdollisimman lyhyttä. Joo, niin löytäisi vielä helvetisti enemmän niitä versioita. Kyllä, kyllä. No niinhän se olisi kyllä, että me saadaan tämä koko ohjelma täytetty yhdellä biisillä ja sen 700 versiolla siitä. Mutta seuraava ei ole varmaan se yksi biisi ja 700 versiota. Ei, koska Tom Waits jo. No mitäs se odottaa? No se odottaa esiintymisvuoroa. Ja no niin, niin. Totta, minkä se nyt haluaa kajauttaa ilmoille? Se vetää se West Side Storysta, jonka kaikki olemme juuri katsoneet kevään kynnyksellä. Totta kai meidän lempileffa. Somewhere-nimisen kappaleen. Aha, okei, okay. Somewhere. Someday somewhere on a rainy Monday. Business was uneasy, so I flipped open a packet of cigarettes and considered the situation. Was her daddy bad? Was it village for my baby? But there's one thing bothering me. Who was the man in the jar? Fog drifted down over the river, and I turned up the collar of my coat. I gotta get over there fast, fast. Call me a cab, call me a cab. I entered the study through the French windows, and there on the floor was all that was left of the man with no face. Crazy was the name of the case. The man with no face, the man in the jar. Daisy was the name of the dame with that fabulous frame. The man in the jar, brother, I'm a telling the tale of a beautiful frail whose daddy was bad. Buddy, don't you give me no jive. Staying alive, the man in the jar, the man in the jar. Was the grand finale, 'cause Hot City was too hot for Daisy. That was the name of the frail who ended in jail, leaving me as a patsy. Ah, honey, took my gun. 16 guys entered the elevator at the That can only mean that I must be the man in the jar. No niin, sehän oli. No arvatko? Totta kai, The Sensational Alex Harvey Band. Ja Hot City Symphony Part 2. A Man in the Jar. Ja. Hiljalle alkaa olla ohjelma-aika. No on meillä tässä 11 minuuttia, mutta Huli Pentele on jossain taas liesussa, en mä tiedä mitä se haluaa laittaa seuraavaksi. Jos ei se ihan kohtuu, niin tulee Miroseen seksintappokone. Niin, nyt tässä tietää. Joo. Huli! No helvetti, seksintappokone sitten. Vaikkei mulla tänään ollutkaan suomiräppiä, mutta aina löytyy ylläreitä. Tervetuloa tänne, ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivää, vittu runkari. Se on se, se sitä kulkasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah, yeah. No hyvä vittu päivää, se on vittu Miro, vittu se äiti, mitä vittu, miksi vittu sieltä kiroilee? Taas kerran täällä tänä pahennusta aiheuttamas, vaiheet vaukuttamas ja fiilistä kertamas. Huput päähän ja kadotaan ne yöhön. Ei kun selvä, kadotaan päivä työtön. On helppo olla ja tyymät teitä duuni. Hullu halvat huvit idiootit. Sinä mä kuulin, et ne olis vielä vittu ilmaset. Hyvä päivä herra, saako tarjota mä virtasen? Mulle kelpa ainakin pano kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likaset. Flippaan pompin, hillun ja huudan. Miks teen niin? Miks se kuva? Sekoilen flippaan, riehun ja roikun. Tiedät sä kuka? Mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kiero ja komee. Miidon seinän tunnetu, seksin tappa kone. Keskeytän iltas ja ränginän mä. Saat suta turpas ja sit lääkännä. Oot ehkä notkee, vino ja vauhis. Miidon seinän tunnetu, sukupuolitauti. Häiritse päiväs ja juo sun viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero, likaneen mieleen, vikaneen. Liian näki pikaneen, näsä viisas vihaneen. Sana valmis riakalle, roikalle sellainen. Miakkone pitkä ja lonkero siemälle. Saija kun slenderi, kun joku blenderi. Huuta kun hullu ja heilu kun henkselit. Pelottaa mummoja vielä paeksuttava. Sehän on seta se herra jastuttava. Ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Puku pakko piko pää, joka kun se kattos. Kai joskus aikoina oli lika paine. Oli lika aiheet ja oli liian vaikeet. Jäkä, jäkä, jäkä ja siis mä vaihdon vaiheet. Nyt mennään iluja, et irto ruuvikin kaiteest. Ei mitä mummo tuli sousuihin buuki. Vaan rippuli, kuulepa kitmu. Oot ehkä letkee, kiero ja kome. Miidon seinän tunnetu, seksi tappo kone. Keskeytän iltas ja vängin nämmä. Saa sulta turpas ja sit lähen kännää. Oot ehkä notke, vino ja vauris. Miidon seinän tunnetu, sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuda jihaa. Jep, jep. Se äänitys päättyy tähän. Ensi viikolla äänitystä lisää. Mutta musiikki jatkuu. Vielä niin kauan kuin mahdollista.